Και τώρα, παιδιά, τι θα κάνουμε χωρίς το βασιλιά? Τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 17 ο Γενάρης. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα η χθεσινή. Ήταν μια μέρα που έστειλε πάρα πολλά μηνύματα. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική. Η παρουσία, η αθρώα παρουσία των πολιτών έδειξε ότι ξέρουν ακριβώς για ποιο σκοπό είναι εκεί, ξέρουν πώς να διεκδικούν αυτό που θέλουν, αυτό που είναι σωστό για την ζωή τους, αυτό που είναι δίκαιο για την ζωή τους. Και νομίζω ότι με τα μέτρα σύγκρισης, εν πάση περιπτώσει, που έχει ο καθένας μας στο μυαλό του για το τι είναι μια μεγάλη, μια δυναμική παρουσία κόσμου, το μήνυμα ήταν πάρα πολύ σαφές και ελπίζω ότι δεν θα περάσει απαρατήρητο. Δυστυχώς δεν κατάφερα να φτάσω, δουλειές, καταλαβαίνετε, τώρα τρεχάματα. Παρόλα αυτά θα ήθελα πάρα πολύ να έχω συμμετάσχει σε αυτό και παίρνω την ικανοποίηση από τις φωτογραφίες που βλέπω, από τον πολύ κόσμο και από τον δυναμισμό που είχε η παρουσία του κόσμου αυτού. Παίρνω θετικά μηνύματα και λέω, να ρε παιδί μου, μπορεί να υπάρχει και κάτι αισιόδοξο για να συζητήσεις στις πίσω σελίδες. Το πρώτο θέμα αυτής εδώ της σημερινής εκπομπής είναι η μεγάλη συγκέντρωση των πολιτών στο Ρέθυμνο για την διεκδίκηση της δημόσιας υγείας, για την διεκδίκηση του δημόσιου χαρακτήρα του νοσοκομείου τους, για τη διαμαρτυρία για τον εξαναγκασμό σε παρέτηση της Ελένης Ιωαννίδου, της Διευθύντριας της Παθολογικής Κλινικής, και για το μέλλον τους, για το μέλλον της δικής τους ζωής και για τη ζωή των παιδιών τους. Αυτό είναι φυσικά το πρώτο θέμα. Ελπίζω να μην θεωρήσατε ότι αναφέρομαι στη συγκέντρωση κόσμου για τον έκπτωτο. What do I care how much it may stand? I've got my love to keep me warm. Οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο, αφού συγκεντρώθηκαν το απόγευμα μπροστά στο Δημαρχείο, κινήθηκαν προς το νοσοκομείο τους, έκαναν αυτή την συμβολική κίνηση, συμβολική αλλά και ουσιαστική, νομίζω η εικόνα δεν περνά απαρατήρητη. Ότι μια τοπική κοινωνία είναι γύρω εκεί και δεν πιάνεται χέρι-χέρι για να περικυκλώσει, να αγκαλιάσει ένα ολόκληρο κτίριο με συμβολισμούς. Ναι, εμείς τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να ζούμε και να λειτουργούμε με συμβολισμούς. Εξάλλου, γιατί και η άλλη πλευρά με συμβολισμούς δεν λειτουργεί? Δεν βλέπεις εδώ τι έγινε χθες? Κορώνες, κακό, χαμός. Λοιπόν, εμείς με τους δικούς μας συμβολισμούς, διάλεξε και πάρε, φίλε μου και φίλη μου καλή, εκεί που είσαι έξω και με ακούς τώρα, διάλεξε και πάρε τι σε εκφράζει περισσότερο, με τι ταυτίζεσαι περισσότερο. Εγώ είδα ανθρώπους να αγκαλιάζουν ένα κτίριο, ένα νοσοκομείο στο Ρέθυμνο και να φτιάχνουν μια αλυσίδα ανθρώπινη στέλνοντας ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Και είδα και εικόνες στην τηλεόρασή μου και στο site και στον υπολογιστή μου, στα site και στα λοιπά, να κατεβαίνουν κάτω με, τι να σου πω, φωτογραφίες, αθάνατος, βασιλιάς, τσαρούχια, ταγάρια, η άλλη είχε ντυθεί μπουμπουλίνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, διάλεξε και πάρε. Νομίζω έχεις καταλάβει ότι θα ζήσουμε εδώ, όσο είναι να ζήσουμε, εδώ θα είμαστε. Όλοι μαζί θα τρώμε ο ένας τη μάπα τον άλλο και θα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη σε αυτή τη χώρα. Ο άλλος θα κινητοποιείται για να σώσει το νοσοκομείο του που δεν έχει γιατρούς, και ο άλλος θα κινητοποιείται για να πάει να κάνει λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του έκπτωτου βασιλιά, η οποία έφτασε, λέει, η κυρία από πού πήγε, από το Δημότυχο μου φαίνεται, από το που είναι και από τον Ευροκόπη, εκεί που πιάνει πολύ κρύο. Πιο πιθανό το θεωρώ, πιο λογικό θα ήταν να κατέβεις, γιατί στην Αθήνα κάνει λίγο πιο... στον Ευροκόπη δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα. Εντάξει, ο καθένας με τα γούστα του, εγώ δεν κρίνω. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες λέγεται η εκπομπή, πίσω σελίδες λέγεται και το site, πίσω σελίδες.gr, εκεί που μπορείτε να μπείτε, να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές, και βεβαίως να στείλετε τα μηνύματά σας. Όπως σας είπα, Τρίτη και 17 γιορτάζουν σήμερα, ποιοι, οι Θανάσιδες ή οι Αντώνιδες, νομίζω είναι, έχω κάνει και παπαδάκι, τα θυμάμαι και απ' έξω. Σήμερα είναι οι Αντώνιδες και αύριο οι Θανάσιδες, συγχωρήστε με, θα το ψάξω να διορθωθώ. It may stop. I've got my love. I've got my love. I've got my love to keep you warm. Αντώνης και Αντωνία, χρόνια πολλά. Να σας χαιρόμαστε, και αύριο οι Θανάσιδες και οι Αθανασίες. La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni. Λοιπόν, το ερώτημα της σημερινής εκπομπής είναι τι θα απογίνουμε τώρα χωρίς βασιλιάδες, ή μάλλον θα μπορούσε να διατυπωθεί διαφορετικά. Πόσο καιρό θα κάνουμε μέχρι να μας ξαναπασχολήσουν οι βασιλιάδες? Και ξέρετε, σε αυτό το ερώτημα η απάντηση μπορεί να δίνει απαντήσεις και για το γιατί τόσο θόρυβος. Έχω παρακολουθήσει τα τελευταία 24 ώρα και σας ομολογώ ότι τώρα, παρόλο που θέλω να το αποφύγω, παρόλο που πραγματικά θεωρώ ότι η συγκέντρωση των πολιτών στο Ρέθυμνο και οπουδήποτε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, απλά σε αυτή είμαι κοντά και την είδα και ξέρω και το ιστορικό και γιατί και για την παρέτηση, σας έχω μιλήσει για την Ελένη Ιωαννίδου ξανά, όχι ότι δεν γίνονται σε άλλες περιοχές. Ειλικρινά θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικές ειδήσεις από το Glamorous και την Κιτρινίλα όλη αυτή και το βασιλικό τέτοιο που μας έχει πιάσει τώρα. Τους ρεπόρτερ, τους συναδέλφους, μερικούς τους λυπάμαι, μερικούς τους μην πω τώρα τι, για μερικούς ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Καταλαβαίνω βέβαια ότι άμα σε έχουν στείλει εκεί, κάτι πρέπει να πεις, το έχω περάσει, κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά, κάτι πρέπει να πεις που να πάρει ευχή. Ευτυχώς, δεν μου έχουν τύχει τέτοια πράγματα. Εγώ κλήθηκα να καλύψω ευτυχώς την κηδεία του Μίκη Θοδωράκη και είχα να πω πάρα πολλά πράγματα φυσικά, όσα κατάφερνα μέσα στη συγκίνηση. Δεν ξέρω ειλικρινά τι θα έλεγα αν τα φέρνε έτσι η ζωή να καλύψω την κηδεία αυτή. Σας λέω, σε μερικές περιπτώσεις ίσως να είναι και λίγο να τους συμπονάς τους συναδέλφους μου, τους ρεπόρτερ. Λίγη εικόνα πήρα, σας είπα, τηλεόραση δεν το πολύ χρησιμοποιώ το σπορ, τουλάχιστον ως τηλεθεατής. Αλλά καταλαβαίνω, να σας πω μια δυσκολία τώρα, αν δεν έχετε πάρει δηλαδή όλη την εικόνα, αν αποφύγατε και πέσατε τώρα πάνω σε μένα, να σας πω ένα βασικό πρόβλημα. Πρέπει να μάθεις καταρχάς όλο το συγγενολόι. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν είναι τόσο απλό, διότι δεν είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου, να πεις, ξέρω εγώ, βλέπω τον τάδε, α, είναι βουλευτής αυτός, δεν τον ήξερα, και να κάπου να δικαιολογηθείς, εντάξει. Εδώ άλλοι δεν ξέρουν υπουργούς, ποιος είναι υπουργός τάδε. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι εκεί λες okay, να τους μάθω που να πάρει ευχή. Και ξαφνικά σου σκάνε ξαδέρφια τρίτο ξάδερφα του βασιλιά, του πρώην, του τέος, του έκπτο, του βάλτε ό,τι, του τελευταίου εν πάση περιπτώσει, που είναι αυτοί ήδη βασιλιάδες αλλού ή βασιλικές οικογένειες αλλού, και εσύ πρέπει να ξέρεις και ποιος είναι ποιος όταν μπαίνει μες στην εκκλησία, και να ξέρεις και τη σχέση που είχε. Δηλαδή, να σας πω ότι ο πρίγκιπας τάδε, κάπου να δείτε τα έβλεπα τώρα, και εγώ δεν είμαι άσχετος. Είμαι άσχετος, έρχομαι εδώ μπροστά σας να καταθέσω την άγνοιά μου, η οποία λέει μία είναι ξαδέρφη της γυναίκας του Κωνσταντίνου. Η άλλη είναι αδερφή του αυτού, η Σοφία, καλά αυτή την ξέρω γιατί την πρικίσαμε κιόλας, τα ξέρω από την ιστορία αυτά δηλαδή, η Σοφία της Ισπανίας που τώρα είναι βασιλομήτωρ, ήταν βασίλισσα, τώρα έγινε βασιλομήτωρ γιατί ο γιος έγινε αυτό, ο Χουάν Κάρλος που ήταν ο βασιλιάς της έχει ρίξει το κέρατο της αρκούδας και τώρα τα ξαναβρήκανε λέει για να έρθουν μαζί στην κηδεία. Είδες που μπαίνω κι εγώ λίγο στο αυτό, ναι. Και πρέπει να ξέρεις τις σχέσεις, τις συγγενικές, και ποιος είναι ποιος. Η Ολλανδή λέει βασιλομήτωρο, η Βεατρίκη με την Ισπανή βασιλομήτωρο την Σοφία, που είχαν και την... Ο άλλος ήρθε από την αυτή και έφερε και τη βασιλομήτωρο, έφερε και τη μαμά του δηλαδή. Τι να σας πω τώρα ειλικρινά. Η βασίλισσα, να ξέρετε, Μαργκρέτε της Δανίας, είναι η μεγαλύτερη αδερφή της Άννας Μαρίας που είχε πάρει ο Κωνσταντίνος. Για τη Σοφία σας είπα. Εν τω μεταξύ, άλλο μεγάλο πρόβλημα που ανακάλυψα χθες είναι η μανία τους να δίνουν διπλά ονόματα στα παιδιά. Συλληπούμε ειλικρινά, όχι την οικογένεια, και την οικογένεια έτσι κι αλλιώς, αλλά συλληπούμε ειλικρινά τον κειμενογράφο στις εφημερίδες και στα site που πρέπει να κάτσει να γράψει. Έχεις μια φωτογραφία, σου στείλαν μια φωτογραφία ρε παιδί μου, και πρέπει να γράψεις τα 5 παιδιά του Παύλου και της Μαρίς Αντάλ. Καθίστε το, πάρτε χαρτί και μολύβι. Τα 5 παιδιά, ή να είσαι εκεί ρεπόρτερ και να πρέπει να πεις τα ονόματα. Πες τα παιδιά του Παύλου να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Τα παιδιά του Παύλου ποιον είχαν πατέρα. Λοιπόν, τα εγγόνια, διαβάζω Λεζάντα. Λεζάντα διαβάζω, πού διαβάζω, πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα. Α, μισό λεπτό, ναι. Είναι μια καλή ευκαιρία να διαβάσει κανείς πρώτο θέμα. Λοιπόν, τα εγγόνια του Τέος και παιδιά του Παύλου και της Μαρίς Αντάλ. Από αριστερά. Φανταστείτε τώρα τη φωτογραφία, έτσι. Είναι 5 άνθρωποι, 5 νέοι άνθρωποι που πηγαίνουν προς την εκκλησία. Από αριστερά. Κωνσταντίνος Αλέξιος, Οδυσσέας, Κίμωνας, Αριστίδης, Σταύρος, Μαρία, Ολυμπία, Αχιλλέας, Ανδρέας. Τα μετράω, τα ξαναμετράω, μα δεν μου βγαίνουν 5, μου βγαίνουν 10. Έχουν όλα, όλα όμως έχουν διπλά ονόματα. Είναι άλλος ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, άλλος ο Οδυσσέας Κίμωνας, άλλος ο Αριστίδης Σταύρος, άλλη η Μαρία Ολυμπία και άλλος ο Αχιλλέας Ανδρέας. Φαντάζεστε να κάθεστε για πρωινό. Έχουν και οι βασιλιάδες τα προβλήματά τους. Να κάθεσαι τώρα για πρωινό και να αρχίσει να τα φωνάζεις όλα αυτά να κάτσουν στο τραπέζι. Άσε, σου λέω πίκρα μεγάλη. Και να μην σας τα πολυλογώ τώρα, ένα ολόκληρο βασιλικό ρεπορτάζ, στο οποίο βεβαίως κυριαρχεί ο Ζαμπούνης, έτσι, μην λέμε τώρα τα αυτονόητα, υπάρχουν εξειδικεύσεις εδώ και τιμάς το έργο και την σπουδή που έχει επιδείξει ο κάθε δημοσιογράφος για να γίνει καλός στον τομέα του. Ο Ζαμπούνης έγινε σε αυτό. Υπάρχει ολόκληρο συγγενολόγοι που κάποιοι το ξέρουν απ' έξω. Δηλαδή, βλέπει το πρόσωπο και σου λέει τάκ κατευθείαν αυτός. Που για σένα είναι άγνωστοι όλοι αυτοί που ξαφνικά ήρθαν. Μέσα σε όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια μου, εμείς συζητάμε για τον Πικραμένο, για τη Μενδώνη. Εδώ, παιδί μου, είχε τόση χλειδί, τόσο αυτό, που ο Πικραμένος και η Μενδώνη ήταν λιγάκι σαν φτωχοί συγγενείς, ρε παιδί μου. Ήρθε ο βασιλιάς του Βελγίου, λέει ο Αλβέρτος, μαζί με τα παιδιά του. Ήρθε ο πρίγκιπας του Μονακό. Ήρθε. Χαμός. Και δίπλα είναι ο Πικραμένος και, και η Μενδώνη. Τι να σου πω, πολύ. Έχω μερικές σημειολογικές κυρίως παρατηρήσεις, γιατί νομίζω όλα τα άλλα τα είπαμε. Τα είπαμε, τα εξαντλήσαμε, και το κυριότερο ζήτημά μας είναι αν οι απόγονοι αυτού που αποχαιρετήσαμε έχουν σκοπό να εμπλακούν με τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Και αυτό είναι ένα θέμα που κάνει τζιζ. Αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει τον κόπο να τσακωθείς, και τώρα το σοβαρεύω πέρα από την πλάκα. Ο Παύλος λέει ετοιμάζεται να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα και να μείνει μόνιμα, ή έχει σπίτι τέλος πάντων, βρήκε σπίτι στην Ελλάδα και θα μείνει μόνιμα με την οικογένειά του εδώ. Και εγώ σου λέω ότι αύριο τον παίρνουν αυτόν και του λένε έλα μωρέ βάλε ένα επώνυμο και κατέβα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, ξέρω εγώ, για να και εφόσον και όχι. Το θεωρείς απίθανο? Ή το θεωρείς απίθανο να είναι αύριο ηγέτης? Θυμάστε τις εφημερίδες που έλεγαν ότι ο Κωνσταντίνος κατεφτιάχνει κόμμα? Εντάξει, θα μου πεις είναι λίγο γραφικές, ναι, όλα αυτά εντάξει. Αλλά για ρίξε και μια ματιά στον κόσμο που περίμενε εκεί απ' έξω. Για ρίξε μια ματιά στις ουρές αυτές από το πρωί, που προφανώς δεν είναι μόνο αυτές. Εντάξει, δεν ήταν καμιά συγκλονιστική λαοθάλασσα, αλλά είχε έναν αριθμό ανθρώπων, μια κρίσιμη μάζα, που προφανώς με τις φωτογραφίες τους, με τις σημαίες, πού τις έχετε αυτές τις σημαίες ρε παιδιά, με την κορώνα στη μέση, οι οποίοι προφανώς είναι, τι να τους πω τώρα, νοσταλγοί. Δεν ξέρω αν ακριβώς θυμούνται τι νοσταλγούν, τι νοσταλγήσαν, ειδικά από τον εκλειπώντα τον τελευταίο. Την αποστασία, μην τα ξαναλέω τώρα, μην ξανακάνω μάθημα ιστορίας. Τι νοσταλγήσαν ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων είναι γενικός νοσταλγή. Ξέρετε, παρακολούθησα κάποιες συζητήσεις αυτές τις μέρες και με αυτή την αφορμή ξεκίνησα να σας μιλώ τώρα. Οι οποίες σας ομολογώ ότι έχουν μία βάση και από την άλλη πλευρά, όχι από τη δική μου πλευρά δηλαδή. Από την πλευρά εκείνου που λέει ότι ωραία ρε παιδιά, ωραία, αφήστε, έκανε ό,τι έκανε ο Κωνσταντίνος, τα κρίματά του θα τα συγχωρήσει ο Θεός, αφού δεν τα συγχώρησε προφανώς ο λαός και πάρα πολύ καλά έκανε. Αλλά δεν μου λέτε τώρα από το 1974 και δόθε, παρακολουθούσα ένα διάλογο στο Facebook, να ξέρετε. Έκανα κρυφοκοίταζα, δεν μιλούσα, ούτε like δεν πάτησα. Αλλά από δύο ανθρώπους που τους ξέρω και τους δύο και τους εκτιμώ, καθένα στο χώρο του, και συζητούσανε τώρα. Και λέει, εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει όλοι εσείς τώρα, όχου οι αριστεροί που με αυτό ξαφνικά το μεγαλύτερο πρόβλημά σας είναι ο βασιλιάς, όχου. Και στο τέλος, ετίθετο και το ερώτημα ο ένας, έλεγε φυσικά ότι έπρεπε, η δημοκρατία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, και τέλος πάντων και με αρχηγού κράτους και με διαπλανητικού αυτού αν θέλατε να του κάνουμε, τίποτα δεν θα άλλαζε στη χώρα μας και όλα θα ήταν καλά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Διαφωνώ φυσικά με αυτό, αλλά υπήρχε ένα ερώτημα που έλεγε, ωραία, καλός, κακός, ότι αυτό ο βασιλιάς, άστον, τότε ήταν βασιλιάς, μετά ήταν έκπτωτος, γεια σας, τον χαιρετήσαμε και βιολογικά χθες. Από το 1974 και δόθε, που ξεμπερδέψατε με χούντες, με όλα αυτά κλπ, που ξεμπερδέψατε είναι σε δεύτερο πληθυντικό, γιατί ο ένας από τους δύο που σας λέω είναι εκτός Ελλάδος, ζει εκτός Ελλάδος. Εκεί που ξεμπερδέψατε του λέει, εσείς οι αντιβασιλικοί, από το 1974 και δόθε είσαι ευχαριστημένος, δηλαδή τα κάνατε καλά, δηλαδή πήγαν καλά τα πράγματα, ρε παιδί μου, δηλαδή είσαι περήφανος. Καλά, με τους βασιλιάδες ξεμπερδέψατε. Και εκεί αρχίζει να ζορίζει, γιατί ξέρεις, μπαίνεις και σε υποθετικά σενάρια, πώς θα ήσουν, τι θα ήσουν. Υπάρχει και μια θεωρία που λέει, ρε παιδί μου, γιατί στους άλλους λαούς, αφήστε λίγο και την Αγγλία που είναι η ειδική περίπτωση και που το θέμα η βασιλική οικογένεια είναι καυτό, υπάρχουν άλλοι λαοί που δεν ενοχλούν οι βασιλιάδες. Και δεν είναι ψέμα αυτό, δεν είναι ψέμα. Βλέπεις, ξέρω εγώ, λες ότι η Ολλανδία έχει βασιλιά. Ήξερες εσύ ότι η Ολλανδία έχει βασιλιά, ήξερες ένα πρωθυπουργό, ήταν αυτός που ήταν δίπλα στο Μητσοτάκι με το You have not been to Samos, θυμάστε, το Ρούτε. Έχεις το Βέλγιο, που το Βέλγιο ξέρεις ότι έχει τον πρωθυπουργό τάδε κλπ. Αλλά έχει και βασιλιά το Βέλγιο. Έχει ένα κάρο βασιλιάδες υπάρχουν. Οι άλλοι δεν ενοχλούν. Δεν ενοχλούν τουλάχιστον όπως ενοχλούσε ο δικός μας ή ενοχλούσε η δική μας βασιλική οικογένεια την οποία πού την έβρισκες, πού την έφερες, δεν είχε ένα θεσμικό ρόλο να κάθεται εκεί, ρε παιδί μου, να παίρνει το μισθό του, να βασιλεύει και ένα αυτό. Όλο και ήταν μέσα στις ραδιουργίες και στα τέτοια. Μάλλον το σηκώνει και ο δικός μας ο λαός. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί αυτοί όλοι είναι ξένοι, όπως ξέρετε. Έρχονται εδώ, μαθαίνουν τη δουλειά. Σου λέει στον Έλληνα, θα πας εκεί να του βάλεις αυτό. Γι' αυτό έχουμε τα σύνδρομα αυτά τώρα. Που δικαίως, κατά τη γνώμη μου, δεν θέλεις ούτε να έχει την παραμικρή εμπλοκή το κράτος με μια κηδεία ιδιώτη, που μόνο κηδεία ιδιώτη δεν ήταν αυτή. Αλλά στις ερωτήσεις εκείνες που σας έλεγα, δεν είναι τόσο σαφής η απάντηση. Δηλαδή, άμα έρθεις και πεις ωραία και πώς τα καταφέρατε, αρχίζεις να λες, ρε σίγε, κάτσε να δω από το 74 και δόθε πού είμαστε, τι κάναμε. Θα σου πω ότι ακόμα και δεν απάντησα εκεί, θα απαντήσω σε εσάς, εδώ τώρα, θα το βάλω. Ακόμα και σε αυτά τα κουτσά, στραβά, πασοκο, νεοδημοκρατικο, μνημονιακο, χρηματιστηριακο, αυτά τα χρόνια, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, τουλάχιστον αποστασίες, δικτατορίες και τέτοιου είδους πράγματα, τουλάχιστον δεν τα ζήσαμε από τότε και μετά. Τι να σου πω, αν άκουγες τώρα πίσω σελίδες στην περίοδο που είχες, ξέρω εγώ, εκεί το 60, το 50, αν υποθέσουμε ότι είχες την τεχνολογία τώρα και τα podcast και τα τέτοια, μπορεί και να έχεις πρόβλημα, καταρχάς θα είχα εγώ πρόβλημα. Θέλω να σου πω, έχουν περάσει και άλλα χρόνια, καλό είναι να μην τα υποτιμούμε όλα. Αυτό θα απαντούσα, αν συμμετείχα σε αυτό το διάλογο. Ναι, από το 74 και μετά, χωρίς τους βασιλιάδες και χωρίς τα, μην πω τώρα αυτά, είμαστε καλύτερα, είμαστε σαφώς καλύτερα. Όχι ότι δεν έχουμε τα ζόρια μας, αλλά προφανώς επειδή είμαστε καλύτερα, θυμώνουμε με κάθε προσπάθεια να ξαναρθεί μέσα στη συζήτηση όλο αυτό. Και ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο, και ξαναέρχομαι στο ζήτημα που συζητάμε τόσες μέρες, το αν ξέρεις ποια είναι η ιστορία αυτή. Ξέρεις, ρε κακομύρη μπάρμπα, και συγγνώμη τώρα, δεν υποτιμώ ούτε την ηλικία ούτε αυτό, αλλά βλέπω ανθρώπους με φτωχικά ρούχα ντυμένους, κοιτάξτε, άσε τις κυρίες με το κάπως. Βλέπω κάτι ανθρώπους κακομύριδες, βλέπω κάτι ανθρώπους εκεί στη Μητρόπολη, εννοώ, στην Ουρά για το παρεκκλήσι. Που ενώ, ρε παιδί μου, δεν φαίνεται να έχεις κάτι να κερδίσεις σε προσωπικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο, για τη ζωή σου να βελτιωθεί. Μπορεί να έλπισε σε πολλά πράγματα. Μπορεί να πήγες να ψήφισες Μητσοτάκη για να σου αυξηθεί η σύνταξη. Να ψήφισες Τσίπρα για να έρθει η ελπίδα και με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Να πήγες στο βασιλιά, επειδή ακόμα τον θεωρείς βασιλιά, να πέταξες και το χαρτάκι που λέει βασιλιάς αθάνατος. Και να είσαι μέσα στη δική σου φτώχεια και να θεωρείς ότι θα έπρεπε να έχεις άνακτα να σε κυβερνά, και ότι ξαφνικά η δική σου φτώχεια θα έχει γίνει λίγο πιο, θα έχει πασπαλιστεί λίγο με γκλίτερ. Είναι λίγο χαζό, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, άσε το πολιτικό κομμάτι. Ψήφισε ό,τι δεν ψήφισε, Μητσοτάκη, Μητσοτάκη θες, Μητσοτάκη. Το άλλο είναι χαζό, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι λίγο, πώς να σου το πω, κόντρα ρόλος, πώς το λέμε. Δεν μου βγαίνει, πώς να σας το πω. Τι είναι αυτό που παρακινεί όλους αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να πούνε τι ωραία που ήταν τότε με βασιλιά. Και βλέπω και νέα παιδιά που δεν έχουν προλάβει, ανθρώπους ας πούμε που είναι 30 χρονών, 35, που δεν έχουν προλάβει, καμία ιδέα δεν έχουν. Αυτοί είναι οι ίδιοι που σας έλεγα ότι δεν έχουν και διαβάσει και ποτέ ιστορία. Δεν τους διδάξαμε ποτέ ιστορία στο σχολείο, να ξέρουν αυτούς που πάνε μέσα να κάνουν λαϊκό προσκύνημα. Τι στο καλό έκανε αυτή τη χώρα εδώ όσο ήταν βασιλιάς. Και μου σε 30 και 35 χρονών και πας και μου στέκεσαι στην ουρά, γιατί με τον μπαμπά, με τη γιαγιά, πήγες στη γιαγιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ, ειλικρινά. Άμα του πεις όμως, αν υποθέσουμε ότι ήταν στο Ρέθυμνο ή στην Αθήνα, για τον Ευαγγελισμό, για το νοσοκομείο, για το ΤΑΔΕ, χύψη νοσοκομείο. Κατέβαρε εσύ, που δεν είναι, τον βλέπεις ότι δεν είναι άνθρωπος που τα έχει λυμμένα όλα και που μόλις πάθει κάτι έχει το ιδιωτικό να τον περιμένει. Έτσι και του πεις, κατέβαρε εσύ σε μια συγκέντρωση, πάμε να φωνάξουμε λίγο. Πάμε, ναι, έτσι, έστω για επαναστατική γυμναστική σου λέω, έτσι, στο γάμο του Καραγκιόζη. Να πάρεις μια ντουντούκα να φωνάξεις.

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η και 17 Ιανουαρίου. Και ξέρετε, σε αυτή τη συζήτηση που κράτησε πολύ, ή μάλλον για να είμαι ακριβής, κράτησε, δέσμευσε πολύ χώρο από τον δημόσιο διάλογο η συζήτηση περί του έκπτωτου βασιλιά. Πολλά πράγματα λέγονται θεωρητικά, υποθετικά. Πολλά πράγματα λέγονται ανάλογα με το τι εικόνα έχει ο καθένας μας για τα πράγματα, τι φόβους, τι ανησυχίες, πόσο έχει διαβάσει το παρελθόν, τι φοβάται για το μέλλον, τι ελπίζει για το μέλλον. Και άλλα πράγματα λέγονται με βάση πραγματικά δεδομένα, με βάση συγκεκριμένες φράσεις, ατάκες, κλίμα. Δηλαδή, ξέρετε, μπορώ να καταλάβω την κουβέντα. Προσπαθώ να τη βάλω και στο μυαλό μου μέσα σε μια σωστή διάσταση, ενεπλάκιν και μόνο που σας μιλώ αρκετές μέρες τώρα, ασχέτως που κάνω λίγο σχήματα λόγου, είναι το θέμα που απασχόλησε από την ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατός του, που απασχόλησε την επικαιρότητα όσο κανένα άλλο, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Όμως το να το βάλεις στις πραγματικές του διαστάσεις, είναι φόβος για τη δημοκρατία ή πόσοι θέλεις να σου πω ρε παιδί μου, 500, 800, 1000, 2000, 3000, πόσοι είναι αυτοί, με ρωτούσε και ένας καλός φίλος ο Γιάννης χθες, διαζώσεις. Είναι φόβος για τη δημοκρατία αυτή τώρα που πήγανε και έχουμε τις σημαίες του βασιλιά και με το στέμα την κορώνα στη μέση. Ας πούμε ότι δεν είναι φόβος. Θα ήταν φόβος να τιμηθεί με αρχηγού κράτους κηδεία. Θα ήταν προσβολή για την ιστορία του τόπου. Για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Οπότε νομίζω το τελειώνουμε εκεί. Είναι κόστος μεγάλο, γιατί τώρα έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση, πόσο μας κόστησε τελικά. Βλέπω και στα μηνύματά σας. Αντώνη, χρόνια πολλά από την αρχαία Ολυμπία. Πολύ χρόνος, ό,τι επιθυμείς, σήμερα γιορτάζει. Θα σας το διαβάσω παρακάτω, που μου λέει εδώ πόσο, ρε παιδί μου, βάλε αυτά, πόσο πήγε τελικά το μαλλί. Είναι αυτό το ζήτημα, είναι ζήτημα κόστους. Ποιο είναι το ζήτημα τελικά, αυτό προσπαθώ να βάλω και στο δικό μου το μυαλό, στη σειρά. Και ξέρετε, με ανησυχεί περισσότερο αυτό που σας είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Υπάρχει μία στην οικογένεια, στον βασιλικό θεσμό, νομίζω ότι πηγαίνει πακέτο, δηλαδή γεννιέσαι με αυτό. Δεν ξέρω πώς, με ποιο τρόπο, ότι κάπως πρέπει, αν πήρες τον τίτλο κάποτε και τον έχει η οικογένεια, κάπως πρέπει να τον εφαρμόσεις. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου. Και πρέπει να επιζήσει η βασιλική οικογένεια ως βασιλική οικογένεια με τη μία ή την άλλη μορφή. Οι βασιλικές οικογένειες γενικά πρέπει να επιζούν εις βάρος τις περισσότερες φορές των πολιτών, χωρίς να παραγνωρίζω και αυτούς που δεν ενοχλούν, αλλά και εκείνοι τους πληρώνουν, κάποιος τους πληρώνει για να είναι εκεί, οι πολίτες τους πληρώνουν, μην ανησυχείτε καθόλου, μην έχετε καμία αμφιβολία. Και είναι λίγο σαν τις κατσαρίδες, ότι ό,τι και να γίνει, βασιλιάς πρέπει να υπάρχει. Ακόμα και αν δεν βασιλεύει, βασιλιάς πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι το... σαν τις κατσαρίδες είναι ένα πράγμα. Να, εδώ η κουκαράτσα. Την τελευταία φορά που το έπαιξα αυτό, ήταν τότε που η κυρία Εύερτ έλεγε τους διαδηλωτές του ΚΚΕ κατσαρίδες. Θα μου πεις τώρα, πέφτεις και εσύ σε αυτό το επίπεδο, χαρακτηρίζεις τους βασιλείς κατσαρίδες. Εξαρτάται τι είναι ποιος λειτουργεί ως παράσιτο. Λοιπόν, για να μην λέω μεγάλα λόγια, αφήστε με λιγάκι να σας διαβάσω και πριν πάω στα μηνύματά σας, για να δείτε αν υπάρχει ένας κίνδυνος, για να τον βάζουμε ρεαλιστικά, γιατί ξέρεις, πολλά μπορεί να σε κατηγορήσουν, έλα μωρέ τώρα ιδεολειψίες, ακούτε βασιλιά, εσείς οι αριστεροί και βγάζετε φλούμπες. Όχου, μας πρίξατε. Και το πήρα πολύ αυτό το μήνυμα, το πήρα στον δημόσιο λόγο και προσωπικά, ότι ρε παιδί μου, τι στο καλό φοβάσαι και μου το έχεις κάνει τόσο θέμα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι φοβάμαι. Διότι εδώ διαβάζω έναν επικίδιο και ξέρετε, παρόλο που σέβομαι, είναι ένας γιος που αποχαιρετά τον πατέρα του. Αυτό ως εικόνα είναι, έχει μια τραγικότητα μέσα προφανώς, αλλά δεν είναι ένας τυχαίος γιος και δεν είναι ένας τυχαίος πατέρας. Οπότε αυτό δεν είναι ένας επικίδιος, είναι ένα πολιτικό γεγονός ο επικίδιος. Και το τι διαβάζει ο Παύλος, ο πρωτότοκος, και τι επιλέγει να πει, όχι ιδιωτικά σκύβοντας πάνω από το φέρετρο του πατέρα του, που είναι απολύτως σεβαστό, αλλά μπροστά στο μικρόφωνο της Μητρόπολης και με ακροατήριο στην ουσία όλη τη χώρα. Και να μην σας πω και έξω από τη χώρα. Λοιπόν, λέει πολλά σε αυτό το... Είναι σύντομο, αλλά λέει αρκετά. Καθίστε να τα βάλω σε μια σειρά, να σας πω από πού λέω να ξεκινήσουμε. Μίλησε για τον παππού του τον Παύλο, είπε στον νεκρό πατέρα του, στερήθηκες πολύ νέος τον δικό σου πατέρα, τον βασιλέα Παύλο και παππού μου, μην ξεχνιόμαστε, τήρησες πάντα την παρακαταθήκη του όταν ανέλαβες την ευθύνη του θρόνου. Σου είπε, αφιέρωσον τη ζωή σου εις την ευτυχία της πατρίδος σου, ουδεμία αξιότερη αποστολή επιθυμού πάντοτε ότι προτιμότερον είναι να υποφέρει ο βασιλέας αντί για το λαό. Είναι, βλέπεις την ιστορία του Κωνσταντίνου, τη διαβάζεις προς τα πίσω και λες ναι, ήταν πάντα προτιμότερο, το τήρησε αυτό, να προτιμά να βασανίζει το λαός, ο βασιλιάς παρά ο λαός. Ακριβώς είναι, ρε παιδί μου, σαν να έχει βγάλει φωτογραφία για να φτιαχτεί αυτό το ρητό. Καλά, αναφέρθηκε και στο Ολυμπιακό μετάλλιο που κανένας δεν μιλάει πια για τους άλλους δύο ιστιοπλώους που μάλλον τον πήρανε πάνω ως σαβούρα στο ιστιοπλοϊκό. Σαβούρα, το λέω με τον όρο της ιστιοπλοείας. Ήταν μια σκληρή εποχή όταν ανέβηκε στο θρόνο και το αποτέλεσμα ήταν κάτι που δεν το θέλησε κανείς. Η προσπάθειά σου απέτυχε, αλλά δεν ήθελες μένοντας στην Ελλάδα να γίνεις αφορμή για μια νέα αιματοχυσία. Δέχτηκες με σεβασμό την απόφαση του ελληνικού λαού. Ποιο σεβασμό, πουλάκι μου? Δηλαδή, να σεβαστώ τον πόνο σου που έχεις χάσει τον μπαμπά? Ποιο σεβασμό? Αυτός δεν είναι που περίμενε το τηλεφώνημα του Καραμαλή για να ξανάρθει? Αυτός δεν είναι που επί της Χούντας έκανε κολεγές με τους συνταγματάρχες για να ξανάρθει? Αυτός δεν είναι που μας έλεγε ότι θα είμαι πάντα βασιλιάς? Αυτός δεν είναι που δεν αποδέχτηκε κανένα, δηλαδή πώς το λένε, να σεβαστώ τον πόνο σου, αλλά μην μας τρελάνεις κιόλας τώρα, παρόλο που ήταν η δύσκολη μέρα η χθεσινή για να αποχαιρετήσεις τον πατέρα σου, και το λέω ξανά και ξανά με κάθε σεβασμό. Το καλύτερο είναι στο τέλος. Όπως μας δίδαξες πατέρα, εμείς τα παιδιά σου και τα εγγόνια προσφέρουμε και θα προσφέρουμε για πάντα στην πατρίδα και την Ελλάδα. Ισχύς μου, η αγάπη του λαού ήταν και θα είναι για πάντα ο κανόνας της οικογένειάς μας. Μάλιστα. Ποιο ακροατήριο έχει αυτή η δήλωση, για πείτε εσείς, τον πατέρα του περιμένει να τον ακούσει? Ή είναι αυτοί απ' έξω οι όσοι μπήκαν στη σειρά να πάνε να προσκυνήσουν και άλλοι τόσοι που κάτι γενικώς νοσταλγούν, που όταν ακούνε τον διάδοχο να λένε ισχύς μου η αγάπη του λαού ήταν και θα είναι πάντα ο κανόνας της οικογένειάς μας, και ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην πατρίδα και την Ελλάδα κάτι. Είναι ο Παύλος αυτός που το BBC τον είχε ονομάσει διάδοχος του θρόνου στην Ελλάδα. Είναι αυτός που η Daily Mail τον λέει ο νέος βασιλιάς και η Μαρί Σαντάλ είναι η νέα βασίλισσα της Ελλάδας. Γι' αυτό βγάζουμε φλούμπες. Το κατάλαβες? Το κατάλαβες ότι το πράγμα δεν έχει τελειώσει? Το κατάλαβες ότι η δημοκρατία που λες ότι έλα μωρέ, τι έχει να φοβηθεί μια ισχυρή δημοκρατία? Με το πρόσχημα της δημοκρατίας, δεν φαντάζομαι τώρα τον Παύλο ξαφνικά να ξεκινά πραξικόπημα να ρίξει την νόμιμη κυβέρνηση για να γίνει ξανά βασιλιά στην Ελλάδα, αλλά μπορείς να τον δεις με πολλούς ρόλους, και τον Παύλο και τους διαδόχους και τα εγγόνια με τα 10 ονόματα. Μπορεί να δεις, γι' αυτό σου λέω, σαν τις κατσαρίδες. Ο θεσμός της βασιλείας με κάποιο μαγικό τρόπο πρέπει να είναι εδώ και να σε ταλαιπωρεί. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι όσο πιο μακριά και αγαπημένη, όσο πιο λίγες αφορμές δίνεις για να συζητιέται αυτό το θέμα, που ελάτε μη γελιόμαστε, ακόμα και για τη Νέα Δημοκρατία προνομιακό θέμα ήταν, δεν ήταν πρόβλημα. Προτιμάτε να συζητάμε για το στρατηγό Φλόρο και για τις υποκλοπές μήπως? Στο κάτω-κάτω, αν συζητάς αυτό και αν ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας βλέπε Σαμαράκου, Μουτσάκους, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, αυτή την είχε βαφτίσει λέει και ο πρώην, και όλοι αυτοί που βρέθηκαν εκεί είναι ένα κομμάτι εκ της σαρκός της δεξιάς, στο τέλος κρατάνε λίγο, χαλιναγωγούν και αυτό το ακροατήριο, αυτά τα ψηφαλάκια που στήθηκαν στην ουρά εχθές, σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, κάπως έτσι. Μηνύματα δικά σας, Αντώνης, και πάλι χρόνια πολλά. Για να δούμε τώρα κατόπιν τελετής πόσο κόστησε στο δημόσιο η κηδεία του εκπεσόντος που κατά τα άλλα θα κηδευόταν ως ιδιώτης. Έχουμε και λέμε εξοραϊσμός του κτήματος Τατοίου από ψηλώσεις, χαλικοστρώσεις και γενικά διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για να δεχτεί τους υψηλούς καλεσμένους, δαπανηρές πτήσεις ελικοπτέρων και ντρόουνς, κινητοποίηση χιλιάδων αστυνομικών για την τάξη αλλά και την προστασία των καλεσμένων. Ποιος τους κάλεσε αλήθεια? Και όλα αυτά και άλλα και άλλα και άλλα πολλά για την κηδεία ενός ιδιώτη και φυσικά εκπροσώπηση και όχι παράσταση από την πλευρά του κράτους. Εάν δεν είναι αυτό κλείσιμο το ματιού σε όλους όσοι νοσταλγούν βασιλείς και στέματα και έχουν βρει καταφύγιο στους απάνεμους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, τότε τι είναι? Βλέπεις, έρχονται και εκλογές. Τέλος πάντων, η υπόθεση δεν ήταν καθόλου ιδιωτική και έτσι μοιραία μου έρχεται στο μυαλό η μόνιμη πρακτική αρκετών ιδιωτών. Απ' τη μία κατηγορούν το δημόσιο και απ' την άλλη σιτίζονται με άφθονο κρατικό χρήμα και μάλιστα προκλητικότατα. Αυτά και πολύ ασχοληθήκαμε, μου γράφει ο Αντώνης. Σε άλλα μηνύματα, ο Γιάννης απαντά στον Γιώργο από την Αθήνα που είχε πει ότι στην ηλικία που διάβαζε την εξαιρετική του και λέει και αυτός είχα την εξαιρετική ιστορία στο σχολείο και μάλιστα μου λέει σήμερα έχω το βιβλίο στη βιβλιοθήκη μου, είναι το μοναδικό βιβλίο που σώθηκε και κράτησα από τα μαθητικά μου χρόνια, λέει ο Γιάννης. For the new told lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of great. Για τον Σταύρο Ξαρχάκο και το κουκουέ, ο Αλέξανδρος από τις βροχερές Βρυξέλλες. Πολύ μεγάλη η μαγιά του κουκουέ για τη συναυλία για τον Ξαρχάκο. Μπράβο που τον τίμησε και τέτοιες υπερβάσεις αναγνωρίζονται και εκλογικά. Συμφωνώ απολύτως. Κάποιοι λένε από αυτή την συναυλία 1% το τσίμπησε το κουκουέ και μπράβο του και άξιο να το τσιμπήσει για την κίνηση αυτή που έκανε. Ωστόσο μου προξένησε, λέει, μεγάλη εντύπωση η διατύπωση του Ξαρχάκου πως το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα ικανό να υλοποιήσει την υπέρβαση. Μου φάνηκε πολύ υποκριτική και ανειλικρινής. Το 2014 ο Ξαρχάκος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο τόπος καιγόταν, διατυπώνοντας τότε αρλούμπες περί κρίσης του πολιτισμού. Προσπαθώ να απομονώσω το πολιτικό. Άλλωστε το αισθητικό και καλλιτεχνικό ήταν συγκλονιστικό και η κληρονομιά του Ξαρχάκου έπρεπε αδιαμφισβήτητα να τιμηθεί. Απλά η διατύπωση ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα ικανό να υλοποιήσει την υπέρβαση ισοδυναμεί για μένα με πολιτική στήριξη και νιώθω ότι πήρε αυτό που του έδωσε το ΚΚΕ, γιατί δεν του έδωσε τόσα χρόνια, δεν του το έδωσε τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν το έλεγε, θα ήταν πιο τίμιος κατά τη γνώμη μου, μου λέει ο Αλέξανδρος. Ο φίλος ο Νικόλας μου λέει, ξέρετε γιατί δεν περιμένετε ακροατές στην ηλικία 17-25, αν και υπάρχουν. Γιατί η ελληνική συζήτηση καθορίζεται σε όλα από στερεότυπα και ξύλινο λόγο. Σε αυτά λοιπόν οι νέοι είναι de facto και εξορισμό απολυτικ, αποκομμένοι και σαφώς διαχωρισμένοι από τους μεγαλύτερους σε εισαγωγικά και ασχολούνται μόνο μετά των νέων, τραπ ξέρω εγώ κλπ. Μόνο που δεν είναι έτσι. Επίσης για άλλο θέμα μου λέει 350 χιλιάρικα θα δώσει ο Μαρινάκης και πού είναι η Τσιμενδόνη, 100 και κάτι χιλιάρικα για ταξίδια το πρώτο τρίμηνο του 2023. Δέσμευσε ήδη μαζί με την Παναγιωταρέα 700 χιλιάρικα πέρυσι, άλλα 350 χιλιάρικα θα τα βάλουμε από διαφημίσεις για τον Θοδωράκη. Εν τω μεταξύ μου γράφει και ο Θοδωράκης μου λέει και πολλά για, για τα αδέρφια του, τους Χρυσαυγίτες. Άστα Νικόλα, έχω πει και εγώ πάρα πολλά. Ήταν μεγάλο πλήγμα η στάση του Θοδωράκη τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν, όπως και με τον Ξαρχάκο που λέγαμε πριν, αυτό δεν μειώνει σε τίποτα το πνευματικό, το σπουδαίο πνευματικό του έργο και το μουσικό του έργο. Ναι, δεν τίμησαν, τώρα να είμαστε ειλικρινείς, τα στερνά δεν τίμησαν τα πρώτα ή εντέλος πάντων τα τελευταία, τα στερνά, όταν ξαναγύρισε στο ΚΚΕ και όταν είπε εγώ θα πεθάνω σαν κομμουνιστής και όταν έγραψε μια επιστολή. Εγώ τουλάχιστον την αντιλήφθηκα την επιστολή αυτή, τα λέγαμε και εδώ εκείνες τις μέρες, σαν τη δημόσια απολογία του για την υπόθεση του Μακεδονικού και για τους όλους αυτούς τους χρυσαυγίτες που βρέθηκαν γύρω του και του έμπλεκαν το εγκόμιο. Μπορεί και να είναι η δική μου αίσθηση, μπορεί και να κανείς δεν θα έχει στο μέλλον την εξουσιοδότηση να τον ερμηνεύει. Όμως έχω την εντύπωση ότι, εγώ τουλάχιστον, τον Θοδωράκη τον συγχώρησα. Θα μου πει σιγάρε μεγάλη, ποιος είσαι εσύ που συγχώρησε τον Θοδωράκη. Ο καθένας μας είναι κάτι σαν πατέρας, πώς να σου το πω ρε παιδί μου. Ξεστράτησε, αλλά στο τέλος της μέρας είναι δικός μας ο Μίκης. Γι' αυτό με πληγώνει τώρα και η υπόθεση, συγγνώμη, της δωρεάς του Μαρινάκη. Σήμερα έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων για να αποδεχτούν τη δωρεά και να συνδέσει ο Μαρινάκης το όνομά του και με το όνομα του Μίκη μετά από το όνομα του Καζαντζάκη. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Α, με την Κέρκυρα πρέπει να σας πω, η Κέρκυρα έχει και αυτή προηγούμενα με τον Βασιλιά, γιατί έχει το μόνο ρεπό. Εκεί να δείτε τι έγινε και μου στέλνει υλικό, αφήστε που μου έχει στείλει έναν καταιγισμό μηνυμάτων για πάρα πολλά θέματα, σας έλεγα και χθες για τα θέματα της υγείας. Ας ξεκινήσω από τα της βασιλικής περιουσίας εκεί. μου λέει ότι αυτές τις μέρες το Corfu Press, ένα ενημερωτικό site εκεί, βγάζει πολλά στοιχεία από το παρελθόν για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Εγώ για παράδειγμα τώρα έμαθα για την 4η Οκτωβρίου του 1992. Την 4η Οκτωβρίου ήταν η μέρα που ο λαός πήγε και έσπασε τις πόρτες εκεί στο Mon Repos και μπήκε μέσα και πήγε και αποκαλύφθηκε και ο ιστορικός χώρος, ο αρχαιολογικός χώρος στην Παλαιόπολη του και στο Mon Repos συνολικά και, και τις μεγάλες κινητοποιήσεις αυτές που έγιναν εκείνη την περίοδο και με τον Ανδρέα Παπανδρέου μετά να πηγαίνει λίγο μετά και να δηλώνει δεν υπάρχει ούτε βασιλιάς ούτε βασιλική περιουσία. Και επειδή εδώ ήμασταν σε αυτή τη χώρα όταν μετά ο Μητσοτάκης έκανε όλη αυτή την λοβιτούρα με τον Κωνσταντίνο για να του στείλει τα κοντέινερ και να ανταλλάξει στην ουσία την εξυπηρέτηση που έκανε τότε με την Αποστασία ο έκπτωτος βασιλιάς, έχουν σημασία, γι' αυτό σας λέω, από το 1974 και δόθε περάσανε πολλά, δεν είμαι σίγουρος ότι πήγαμε πολύ καλύτερα, αλλά τουλάχιστον έχουμε συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Νομίζω, όσοι τουλάχιστον μπορούμε να κοιτάξουμε προς τα πίσω και να λέμε ότι η ιστορία μπορεί να σου έχει αφήσει κάτι, να σε διδάξει κάτι. Στα της Κέρκυρας πηγαίνω, μένω στα μηνύματα του Μπερσέκερ, για να σας διαβάσω άλλα σοβαρά πράγματα, εκεί να δείτε. Θυμάστε για το παιδί από τα Γρεβενά που κατέληξε στο Ρίο και κατέληξε τελικά, έφυγε από τη ζωή γιατί έκανε όλο αυτό το δρόμο και δεν βρισκόταν μία εντατική παιδών. Τι να σας πω τώρα, στην Κέρκυρα ένα παιδί 13 χρονών χρειάστηκε να κάνει ένα ταξίδι, μόνο που το διαβάζω, τρέμει το φιλοκάρδι μου να ήταν το δικό μου παιδί σε αυτή την υπόθεση. Έπρεπε να μεταφερθεί από την Κέρκυρα αεροπορικό στην Αθήνα το παιδί. Τελικά πήγε με πλωτό μέσο μέχρι την Ιγουμενίτσα. Μετά πήρε ασθενοφόρο από την Ιγουμενίτσα να πάει στα Γιάννενα και από τα Γιάννενα τελικά πήρε ένα αεροπλάνο για να το πάνε το παιδί στο Πέδον. Μάλλον έχει σωθεί από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά φαντάσου την αγωνία των ανθρώπων αυτών. Και εσύ μου λες πόσα πρέπει να χαλάσουμε για να φτιάξουμε το τατόι να είναι λιγάκι αξιοπρεπής ο χώρος. Βασιλιάδες θα έρθουν, τι θα τους πούμε. Άλλο πάλι από Κέρκυρα τώρα, των τελευταίων ημερών, με διαφορά 2-3 μέρες. Κέρκυρα λέει σε καρότσα αγροτικού μεταφέρθηκε αθλητής που τραυματίστηκε. Έλα μωρέ, αυτό είναι και καλή περίπτωση. Εδώ τον έχω ακούσει, να τον πηγαίνουν με μηχανάκι γιατί δεν έχει τίποτα. Και επειδή πρέπει να πάει γρήγορα στο νοσοκομείο. Οπότε Μπερσέκερ, μια χαρά είστε με τα αγροτικά. Αστειεύομαι φυσικά, αλλά βάλ τους όλους αυτούς, πήγαινε σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν χθες στην ουρά και πες τους έλα ρε εσύ να διαδηλώσουμε για τη δημόσια υγεία, για μερικά πράγματα, για σένα ρε, για το παιδί σου, που δεν έχεις τον ήλιο μοίρα, ούτε εσύ ούτε το παιδί. Και μου κάθεσαι εδώ από το αξιμέρωτο για να πας να προσκυνήσεις, αλλά για να πας να κάνεις καμιά διαδήλωση δεν πας. Εκεί βέβαια κινδυνεύεις να πάρεις καμιά απάντηση. Μωρέ, κάτσε να έρθει ο βασιλιάς και θα μας τα φτιάξει και τα νοσοκομεία και όλα. Οπότε τελειώνει η συζήτηση εκεί και λες άστο, πάμε να κάνουμε εγώ τη δουλειά μου, εσύ τη δουλειά σου και καλά κρασά. Χρωστάω την ανάγνωση ενός πολύ μεγάλου αλλά πολύ κατατοπιστικού μηνύματος του Χρήστου από τη Δράμα για τον τρόπο που διδάσκεται και σε όλο το φάσμα το μαθησιακό, το μαθητικό συγγνώμη, η ιστορία. Έχει πολύ ενδιαφέρον, σας υπόσχομαι να το διαβάσω αύριο. για να καταλάβουμε ακριβώς, ο Χρήστος είναι και εκπαιδευτικός, είναι μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης και προφανώς έχει την εικόνα για να δείτε τι ακριβώς, πώς ακριβώς δομείται η διδασκαλία της ιστορίας και ποια πράγματα τα μαθαίνουμε 2, 3, 4 φορές εκεί, ξανά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω τα ξέρετε, δεν λέει κάτι έτσι, κάτι συγκλονιστικό, καμία συγκλονιστική αποκάλυψη. Αλλά άμα τα βάλεις στη σειρά, είναι πολύ βοηθητικό για την εκπομπή εκείνη που έκανα, που έλεγα πόσα είναι τα, πόσες φορές έρχεται σε επαφή με, με τον Κωνσταντίνο. Πόσες φορές ήταν τα παιδιά μας στα βιβλία σε επαφή με τον Κωνσταντίνο που τον κηδέψαμε χθες. Σταματώ εδώ γιατί τέλειωσε ο χρόνος. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Να είστε καλά και κυρίως να προσέχετε και μακριά από βασιλιάδες. Easier than just a wing around to die. Then a friend, he said he knew there some easy money was. We robbed a man and brother did we try. He was a posse, caught up with me. Yeah, drove me back to my way. Where I spent 2 long years a wing around to die. I wonder what you got, makes my wife think you so hot. And I wonder what you got, you rascal, you. Don't be disglory. I'll be glad when you're gone, you rascal. You.